أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Değerli kardeşlerim, bugün inşallah sohbetimizde derslerimize bir hayli zamandan beri iştirak eden kardeşlerimizin istekleri üzerine hadis usulü ile alakalı bir mevzu işlemek istiyorum. Bildiğiniz gibi bu gibi meseleler bizim sürekli üzerinde durduğumuz ve işlediğimiz meseleler değildir. Yani usul ile alakalı derslerimiz sürekli işlediğimiz dersler değildir. Ama ara sıra da olsa böyle istek üzerine gücümüz yettiğince değerli ilim ehli insanların kitaplarından derleyerek yan yana getirdiğimiz bu çeşit sohbetleri ara sıra işliyoruz. Çünkü hepiniz de iyi biliyorsunuz ki bu tip mevzular diğer işlenilen mevzular gibi mevzu değildir. Bunlar gerçekten ilim isteyen ve ilmi ana hatlarıyla anlayan, kavrayan kimselerin üzerinde durduğu mevzulardır. Biz bu konuda o kadar ehli insanlar değiliz ama biraz önce ifade ettiğimiz gibi kitaplarından faydalandığımız değerli ilim ehlinin ortaya koyduğu ve tabi delillerin de zikrettiği bu tür dersleri ara sıra işleyelim ki faydası olur bize de sizlere de. Neyse, sözü fazla uzatmıyoruz. Bugün inşallah üzerinde durmaya çalışacağım husus, konu değerli kardeşlerim, sahih hadisin tarifi, çeşitleri ve kendisinde bulunan şartlar. Sahih hadis, onun tarifi, yani sahih hadis ne demektir? Bunun çeşitleri ve sahih hadisin kendisinde bulunan şartlar. Değerli kardeşlerim, kabul veya red açısından hadisler İlk önce makbul veya merdut olmak üzere iki kısma ayrılırlar. Kabul veya red açısından hadis-i şerifler makbul veya merdut olmak üzere iki kısma ayrılırlar. Makbul hadis, makbul haber diğer bir ifadeyle kendisiyle amel edilmesi gereken haber çeşididir. Çünkü bu çeşit haberleri nakleden ravilerin doğrulukları sabit olmuş ve haberleri kabul sıfatını kazanmıştır. Makbul haber, değerli kardeşlerim, bu hususta ilimde önder kimselerden bir tanesi olan İbni Hacerül Askalani'nin tarifine göre 4 kısımda mutala edilir. Yani makbul haber denildiği zaman, sahih haber denildiği zaman bu 4 kısımda mutala edilir. Yani sahih hadisin kısımları, diğer bir ifadeyle de diyebiliriz değerli kardeşlerim. Bunlardan birisi diyor ki sahih lizatihi, yani sahih lizatihi, makbul haberlerin en üst derecede olanı ve birinci sırayı teşkil eden haber çeşididir. Sahih lizatihi. Yahut bazı kusur sebebiyle kabul sıfatının en üst derecesini şamil olmayan, onu kazanamayan, ancak turukunun, yani yollarının veya isnadının çokluğu gibi bu kusurları icbar veya izale eden bazı hususiyetleri bulunan diğer, efendime söyleyeyim, çeşit haber sahih li gayrihi. Yani birinci sınıf sahih li zatihi, ikinci sınıf sahih li gayrihi, yani gayrisi ile, gayri yolları ile, gayri işte senetleri, işte bu senetlerde işte biraz önce ifade edildiği gibi ufak tefek kusurların olduğu ama makbul derecesine ulaşan sahih li gayrihi, yani sahihlerin o sahih li gayri denilen habere, yollarına, isnadına yardımcı olarak bu dereceye çıkardığı bir haber çeşidi. Sahih li gayrihi değerli kardeşlerim. Ondan sonra üçüncü kısım, efendime söyleyeyim, hasen lizatihi. Hasen lizatihi üçüncü kısım. Dördüncü kısımda ise değerli kardeşlerim, hasen li gayrihi. Öyleyse bunların, bu zihri geçen makbul haberlerin bu dört çeşidinin tarifindeki tafsilatlara girişmeden önce biz başta da dedik ana hatlarıyla sadece gücümüz nispetinde bunların bu dört taksim ve sahih haberin tekrar tarifi ve kendisinde bulundurulan, daha doğrusu bulunması gereken şartların üzerinde duracağız. Biz tekrar ediyoruz. Diyoruz ki makbul haber dört çeşit, dört kısma ayrılır. Bu dört kısmın çeşitleri sahih li zatihi, sahih li gayrihi, üçüncüsü hasen li zatihi, hasen li gayrihi. Yani bunlar, bu dört kısım sahih haberin kısımlarıdır değerli kardeşlerim. Şimdi sahih haber denildiği zaman bunun tarifi nedir? Madem ki hadisle amel eden insanlarız, oturduğumuz yerde, sohbetlerimizde, başkalarıyla münazalarımızda, kendilerine bir şeyler anlatmaya çalıştığımız insanların karşısında, madem ki hadisle amel eden, hadis ehli insanlar olduğumuzu söyleyen kimseleriz, tabii ki bu gibi mevzularla alakalı da malumatımızın olması gerekir. Yani hadisle amel eden, hadis ehli insanlarız ifadesini kullanırken biri bize kalkar da hadis nedir veya sahih hadisin tarifi nedir, sahih hadiste bulunması gereken şartlar neler olmalıdır, bu gibi ifadeler yönelttiğinde bizim de hem ehli hadisiz deyip hem de bunun tarifini yapamamamız gerçekten utanılacak bir şey olur. Yani mahcup oluruz. Dolayısıyla biz bu gibi mevzuları tabii yavaş yavaş öğrenmeye, doğrusunu, gerçeğini kafamıza yavaş yavaş yerleştirmeye çalışmamız çalışmamız gerekir. Evet, sahih hadis nedir? Bunun da tarifini güzelce ne yapacağız? Ezberleyeceğiz. Hadis-u sahih huve hadisul musnedil lesi yattasilu isnaduhu bil adlid dabiti anil adlid dabiti ila müntehahu ve la yekunu şazzen ve la muallelen. Şimdi bu sahih hadisin tarifidir değerli kardeşlerim. Bu ifadeyi, bu ibareyi ben kaleme de almışımdır, yazı şeklinde de inşallah elinize geçtiğinde bu ifadeyi, bu ibareyi güzel ezberler isek, tabi manasını, işte karşılığını da buraya yazmışız, zikredeceğiz. Herhalde sohbetlerimizde biraz daha ilmi bir ağırlığı olan sohbet olması açısından bu ifadeleri de bu şekilde ezberlememiz, bu şekilde dile getirişimiz elbette ki kendilerine bir şeyler anlatmaya çalıştığımız insanlar tarafından biraz daha ne olacaktır? Tesirli olacaktır. Evet, hadis-i sahih ve tarifini yaptığımız Arapça ifadesi ki meal olarak, tercüme olarak adalet ve zat şartlarını kendisinde bulunduran ravilerin muttasıl bir senetle rivayet ettikleri şaz ve illetten ari müsned hadislerdir. İşte sahih hadisin tarifi budur değerli kardeşlerim. Sahih hadisin tarifi budur. Bir daha tekrar ediyoruz. Adalet ve dapt şartlarını kendisinde bulunduran ravilerin yine kendisi gibi ravilerden muttasıl bir senetle, yani bitişik bir senetle rivayet etmiş oldukları şaz ve illetten ari müsned hadislerdir. Sahih hadisin meşhur ve makbul olan tarifi budur değerli kardeşlerim. Ve bu tarifte bilindiği gibi öyle sıradan kişilerin, kimselerin yaptıkları tarifler değillerdir. Yani bizlerin efendim oradan buradan bir şeyler okuyarak kendimizce ortaya attığımız tarif ve tabirlere benzemez bunlar. Bunlar efendim hadiste otoriter insanların yaptıkları tarifler, delillerin ortaya koydukları, delillere dayandırdıkları tariflerdir. İşte benim bu okumuş olduğum tarif değerli kardeşlerim İbni Hacerül Askalani'nin Nuhbetül Fikerinde zikretmiş olduğu ve hadisçilerden de hemen hemen hiç kimsenin itiraz etmediği bir tariftir. Adalet ve dapt şartlarını kendisinde bulunduran ravilerin yine kendisi gibi, kendileri gibi ravilerden muttasıl bir senetle rivayet etmiş oldukları şaz ve illetten ari müsned hadislerdir. Bunu kafamıza güzel yerleştirmemiz gerekir. Sahih hadisin meşhur ve makbul olan tarifi budur değerli kardeşlerim. Çünkü tariften maksat bir şeyin bütün vasıflarını ortaya koymak, bir başka şeye ait olan vasıfları da ondan uzak tutmaktır. Nitekim değerli kardeşlerim, sahihin mezkur yani zikredilen tarifinde şaz ve illetten salim olması tabiriyle şaz ve muallel olan hadisler tarif dışına çıkarıldığı gibi senedi muttasıl tabiriyle munkatı, mu'dal, muallak, müdelles ve mürsel gibi senedinde gizli veya açık inkıta bulunan hadisler dabtı tam ve adil tabiriyle de aynen veya halen meçhul olan yahut da zaaf ile ma'ruf bulunan kimselerin hadisleri hadisten yani sahihten ayrı tutulmuştur. Yani bu tabirlerle de ne yapılmıştır? Bunun zıttı olan şeyler tariften uzak tutulmuştur. Evet. Sahih ile ilgili olarak vermiş olduğumuz bu tarif inanç ve ameli gerektiren sahih bir hadistir. Sahih ile ilgili olarak vermiş olduğumuz bu tarif inanç ve ameli gerektiren sahih bir hadisin metin ve isnadında başlıca 5 şartı birleştirmesi gerektiğini göstermektedir. Bir başka ifade ile bir hadisin sahih olabilmesi için bu 5 şartın o hadiste bir araya gelmesi lazımdır. Bu şartlardan herhangi birisi bulunmazsa hadis sahih olma vasfını kaybeder değerli kardeşlerim. Bu zikretmiş olduğumuz, yani muhtasaran zikredilen bu şartların, ki inşallah biraz sonra bunların biraz daha açılımına gireceğiz. Bu beş şart mutlaka sahih bir hadiste olması gerekir. Eğer bu beş şart olmazsa veya bu beş şarttan bir tanesi bulunmazsa sahih olma vasfını kaybeder o haber. Evet. Sahihin tarifinde zikri geçen bu beş şarttan bir tanesi neydi? Adalet. Adalet ehli ravilerden bahsettik. Önce bir adaletten bahsetmiştik. Öyleyse sahih hadisin ravileri adil olmalıdır dedik. Denildi. Şimdi bunun az da olsa, kısa da olsa bir tarifini yapalım. Ne denilmek isteniyor? Adil, adalet vasfına sahip olan kişidir değerli kardeşler. Adil, adalet vasfına sahip olan kişidir. Adalet ise insanı takva ve mürüvvet sahibi yapan bir melekedir. Yani adalet sahibi raviyi tespit veya vasfederken ehli hadis bu hususta diyor ki yaptığı bir ifadede la yertekibu kebaire ve la yusirru ala sagaire. Büyük günahlardan sakınan ve küçüklerde de ısrar etmeyendir. La yertekibu kebaire ve la yusirru ala sagaire. Büyük günahlardan sakınan ve küçüklerde de ısrar etmeyendir. Ve ye'ti minel vacibati hasbe ma yestedi'. Ve diyor vacibatlardan da muktedir olduğu nispette tatbik edendir. Evet. İşte değerli kardeşlerim, adil bir ravinin ilk vasfına ehli sünnet kitap ve sünnetin ortaya koyduğu umum ifadesiyle bunu kaydetmişlerdir. Evet. Hadis rivayetinde ravilerde adaletin şart koşulması değerli kardeşlerim, adil olmadıkları bilinen yahut hali bilinmeyen ve dolayısıyla adil olup olmadıkları anlaşılamayan ravilerin hadislerini sahihin dışında bırakmak içindir. Şart bu, birinci şart bu. Yani bir makbul haberin, makbul bir hadisin, sahih bir hadisin sahih olmadaki şartlarından bir tanesi neymiş? Ravisi adil olacaktır. Ve adaletin kısa da olsa, muhtasaran da olsa tarifini yaptık. İkincisi değerli kardeşlerim, sahih hadisin ravileri zapt sahibi olmalıdırlar. Yani bizim Türkçe ifadesiyle de kullandığımız gibi zapt sahibi. İkinci şart budur. Sıka bir ravide aranması gereken ikinci sıfat da zapt sıfatıdır. Dapt sıfatıdır. Dapt değerli kardeşlerim, insanın işittiği herhangi bir şeyi aradan uzun zaman geçmiş olsa bile dilediği anda hatırlayabilecek bir şekilde iyi belleyip hıfzetme yeteneğine sahip olması manasına gelir. Daptın şeyi budur. Tekrar etmekte fayda var. Yani dapt insanın işitmiş olduğu herhangi bir şeyi aradan uzun zaman geçmiş olsa bile dilediği anda hatırlayabilecek bir şekilde iyi belleyiş, hıfzetme yeteneğine sahip olması manasına gelir. Hadis ıstılahında rivayetinin kabulü için bir ravide bulunması gereken iki önemli sıfattan birisini teşkil eden bu vapt, yani bu iki sıfat bir ravide birleştiği zaman o ravi sıka, yani güvenilir olma vasfını kazanmış olur. Evet. İkinci sıfatta bahsini ettiğimiz şekliyle, yani birinci olarak anlattığımız adalet sıfatıydı. Yani bu iki sıfat bir ravide yan yana geldiğinde o ravi ne olur? Sıka. Adalet ve vapt ehli kimselerin, dedik ya sahihin tarifinde, adalet ve vapt ehli kimselerin yine kendileri gibi kimselerden, artık ilahir onun şeyini yapmıştık. Demek ki sıka bir ravi, efendim sözünün makbul olabilmesi için, sözünün geçerli olabilmesi için, efendime söyleyeyim, bir kimsenin sıka olması ve sıka olabilecek, sıka olması gereken bir ravide de işte bu iki vasfın, çok çok önemli olan bu iki vasfın bir arada olması gerekir. Adil ve zapt ehli bir kimse olması gerekir. Zaptın yokluğu ravinin rivayetinde vehim ve hatasının çokluğu ile anlaşılır. Nitekim birçok ithamlara maruz kalan kimselerin hemen hemen hepsi hatası çok olan kimselerdir ki bunlar umumiyetle zapt yönünden cerh edilmişlerdir. Bir ravinin zaptı rivayetlerinin sıka olan ravilerin rivayetlerine muvafakatı ile bilinir. Bir ravinin zaptı, yani bir ravinin hadisleri güzel bir şekilde hıfz edebilmesi, yani bu husustaki güzelliği, bu husustaki güzelliğini ortaya koyan o rivayetlerin sağlamlığı, sıkalığı, diğer sıka olan rivayetlerin, ravilerin rivayetlerinin muvafakatı ile bilinir. Yani diğerleriyle değerlendirilir, diğerleri ölçü olarak ele alınır ve bunu da o yönlü değerlendirirler değerli kardeşlerim. Bir başka ifade ile ravinin hadisleri diğer güvenilir ravilerin hadislerine mana yönünden de olsa uygun düştüğü takdirde o ravinin vaptına hükmedilir. O ravinin vaptının güzelliğine hükmedilir. Nadiren vuku bulacak muhalefet onun vaptına zarar vermez. Yani ufak tefek kıymetsiz efendime söyleyeyim şeyler insan olması hasebiyle bu gibi şeyler onun zaptına zarar vermez diyorlar. Fakat muhalefet çoğalır ve ravi pek çok hadisinde güvenilir ravilerin hadislerine muhalif düşmeye başlarsa onun zapt sahibi olmadığı anlaşılır. Böyle ravilerin hadisleri kabul edilemez ve delil olarak da kullanılamaz değerli kardeşlerim. Hafızasında arıza görülen veya gevşeklik hissedilen bir ravinin haberinin kabul edilebilmesi için ikinci bir şahide ihtiyaç vardır. İkinci bir şahide ihtiyaç vardır. Yani muvafakat dediğimiz veya mutabakat dediğimiz olay gündeme geliyor. Aynen kadınların şahitliğiyle alakalı ayeti kerimede ifade edildiği gibi. Biri unutursa diğeri onu hatırlatsın. Ki bu vapt ile alakalı bir husustur. Evet. Vaptla ilgili olarak vermeye çalıştığımız bu bilgi değerli kardeşlerim İbn Hacer'e göre göğüs vaptı yani vaptu sadır manasında ele alınır. Yani bu anlatmaya çalıştığımız vaptu sadırdır. Ve insanın işittiği bir şeyi dilediği zaman hemen hatırlayabilecek şekilde hıfzetmesinden ibarettir. Göğüs zaptı yanında değerli kardeşlerim bir de kitabının zaptı dediğimiz yani zaptul kitap denilen bir ikinci kısım vardır ki ravinin işittiği ve tashihini yaptığı anda içindeki hadisleri eda veya rivayet edinceye kadar kitabını koruması manası. Yani zapt dedik. Zapt iki çeşittir. Birincisi zaptu sadr göğsün zaptı. Efendime söyleyeyim hıfz etmesi, onu ezberlemesi, iyi bellemesi. İkincisi ise değerli kardeşlerim zaptul kitap dediğimiz. Zaptul kitap. Bu neymiş? Bu da göğüs zaptının yanında kitabının işittiği ve tashihini yaptığı andan içindeki hadisleri eda veya rivayet edinceye kadar kitabın korunması manasındadır. Yani kitabının yazıldığı şekliyle muhafaza edilmesi, zapt edilmesini anlatıyor. Hulasa değerli kardeşlerim, hadis ravilerinde zaptın şart koşulması galatı çok, yani hata, yanılma ve yanlışlığı çok gafleti fahiş olan kimselerin hadislerini sahihin dışında bırakmak içindir. Yani sahihin şartını oluşturması için bu bahsini etmiş olduğumuz dapt şarttır. İkinci çok çok önemli şarttır. Dapt ikiye ayrılır. Daptu sadır, daptu kitap, kitabet dediğimiz bunun da güzelce olması gerekir. Bunlar biraz önce ifade ettiğimiz gibi muhtasaran üzerinde durduğumuz şeylerdir. İnşallah ileriki tarihlerde daha konuyla ilgili daha güzel malumatlar edinip kaleme alır isek efendime söyleyeyim bunları daha güzel bir şekle dönüştürerek ne yaparız? Anlatmaya çalışırız. Çünkü konuyla ilgili daha doğrusu bu mevzu hadis usulü olsun diğer usul ilmi dediğimiz ki bu bir kısmıdır. Bunlar üzerinde ciddi bir şekilde durulması gereken, ihtiyatlı davranılması, efendime söyleyeyim, öyle paldır küldür içine dalınacak bir mesele değildir. Bunda çok dikkatli olmak gerekir. Yani bir tarif yaparsınız, bir şeyler söylersiniz. Yani birisi bu tarif kime ait, bunu sizden önce kim yapmış, bunun kendisine isnat edildiği delil nedir, nerededir, bunu dediği zaman efendim, ortada kalmayacaksınız. Yani kaldıramadığınız taşın altına girmeyeceksiniz. Ya bu şimdi şu anki yapmış olduğumuz tariflerin en azından yerini, numarasını, yapılan tarifin kime ait olduğunu, o kimsenin bu tarifi yaparken neye dayandığını bunları en azından bildiğimiz için bunu anlatmaya çalışıyoruz. Onun için bunlar öyle haftada iki gün, üç gün ele alınıp yapılacak dersler değil. Yani bizim tarafımızdan yapılacak dersler değildir. Kurasa bizim şu anki anlattıklarımız Allah'ın izniyle, gönül rahatlığıyla kafamıza ve kafanıza yerleştireceğiniz hususlardır. Ki bunlar bizden önceki ilim ehli insanların ortaya koyduğu şeylerdir. Zaten bu anlatmaya çalıştıklarım kısmı azamı Hacer-ül Askalani'nin Nuhbetül Fiker dediğimiz o çok çok önemli usulü hadis kitabından derlenen şeylerdir değerli kardeşler. Evet. Üçüncü şart değerli kardeşlerim sahih hadisin isnadı muttasıl olmalıdır. Sahih hadis dediğimiz şeyin isnadı muttasıl olmalıdır. İsnad değerli kardeşlerim lügatta ya lazım yani geçişsiz olarak efendime söyleyeyim dağın eteğinden zirvesine doğru tırmanmak ve yükselmek yahut da müteaddi yani geçişli olarak yükseltmek manasında kullanılmıştır. Yani kelime manası olarak zikrediliyor, lügat manası olarak. Bundan ayrı olarak isnadın bir de itimat etmek manası vardır ve her iki mana sülasiden kullanılan senet kelimesinin tam karşılığıdır. Hadis ıstılahında ise yani ıstılahi manası ise bunun isnat sözün asıl sahibine aracılar vasıtası ile yükseltilmesidir. Evet, ıstılahi tarifi ise neymiş? İsnat, sözün asıl sahibine aracılar vasıtası ile yükseltilmesidir. Ve bu tarif, kelimenin dağın zirvesine yükselmek veya yükseltmek manasından alındığına da delalet eder. Yani kelime manası ile de yakından bir irtibatı var değerli kardeşlerim. İsnat sayesinde hadis rivayet eden kimselerin hal ve meşreplerini tespit etmek mümkün olmuş ve her biri hakkında tanzim edilen biyografik tarihler yardımı ile kimin güvenilir, kimin zayıf veya işte yalancı olduğu anlaşılmıştır, anlatılmıştır. Yani bunun bu ilim dalında çok çok büyük bir efendim rolü vardır. Muttasıl değerli kardeşlerim, muttasıl ricalinden her birinin, rical yani adamlarından her birinin, isnattaki adamlarından her birinin haberi şeyhinden işitmiş olması dolayısıyla sükuttan yani ravi düşmesinden salim olan isnadın vasfıdır. Yani muttasıl dediğimiz zaman muttasıl, bitişik, ricalinden yani adamlarından her birinin haberi şeyhinden işitmiş olması dolayısıyla sükuttan yani ravi düşmesinden salim olan isnadın vasfıdır. İster merfu olsun, ister mevkuf olsun, ister maktu olsun, isnadı kesiksiz olan bütün rivayetlere muttasıl denilmiştir. Şimdi merfu denildiği zaman bu biliyorsunuz ara sıra da olsa bunları zikrediyoruz. Merfu peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ref edilen, isnat edilen, dayandırılan, kaldırılan diğer bir ifadeyle bir senet. mevkuf dediğimiz bu sahabeye kaldırılan, sahabeye dayandırılan bir, efendime söyleyeyim, tarif, tabirdir. Maktu dediğimiz ise tabi'in, yani isnadı tabi'inde son bulan, efendime söyleyeyim. Bunların hepsi, efendime söyleyeyim, arada herhangi bir kopukluk yoksa buna muttasır denir. İttisal, bir isnadı teşkil eden ravilerden her birinin kendi üstündeki raviyi işitmesi veya ondan icazet alması ile hasıl olur. Yani ittisal dediğimiz o bitişiklik, bir isnadı teşkil eden ravilerden her birinin kendi üstündeki raviyi işitmesi veya ondan icazet alması ile hasıl olur. Daha açık bir ifade ile değerli kardeşlerim, ittisal, isnadda yer alan her bir ravinin hadisi kendisinden naklettiği şeyhine bizzat mülaki olmuş ve hadisi bizzat ondan almış olmasıdır. Böylece ravi ile şeyhi arasında açık veya gizli bir inkıta söz konusu olmaz. İsnatta ittisalin şart koşulması, munkatı, mu'dal, mürsel ve müdelles gibi çeşitli inkıtalarla, efendime söyleyeyim, gelen hadisleri sahih dışında bırakmak içindir. İşte bu bahsini etmiş olduğumuz isnat yönünden problemi olan zayıf hadislerin şeyleridir, çeşitleridir. İşte munkatı, inkıtaya uğramış, munkatı, mu'dal, mürsel ve müdelles gibi çeşitli inkıtalarla gelen hadisleri ne yapıyor? Sahihin dışında bırakmak içindir. Yani ittisalin önemi de budur değerli kardeşlerim. Senedin muttasıl olması gerekir. Dolayısıyla bu şart da çok çok çok çok önemlidir. Evet. Üçüncü şart da neydi? Onu da yazıyoruz bir kenara. Sahih hadisin isnadı ne olacakmış? Muttasıl olacak. Muttasıldan kasıt da artık ne olduğu, isnadın ne olduğu burada anlatıldı. İnşallah yazarsınız veya yine fotokopi şeklinde de olsa bunları temin eder, üzerinde yine durmaya çalışırsınız değerli kardeşlerim. Dördüncü şart muhterem kardeşlerim, sahih hadis şaz olmamalıdır. Sahih hadiste şaz denilen bir arızanın söz konusu olmaması gerekir. Şaz değerli kardeşlerim, bir şeyle cemaatten ayrılıp tek kalan, istisna teşkil eden kimse veya şey manasınadır. Yani lügat yönünden fert manasına gelir. Evet, şaz bir şeyle cemaatten ayrılıp tek kalan, istisna teşkil eden kimse veya şey manasınadır. Yani dedik, lügat yönünden fert manasına gelir. Hadis ıstılahında ise şaz, değerli kardeşlerim, güvenilir bir ravinin cemaatin rivayetine muhalif olarak rivayet ettiği ve bu rivayeti ile tek kaldığı hadis için kullanılmış bir tabirdir. Evet, ıstılahi olarak şaz ise neymiş? Güvenilir bir ravinin cemaatin rivayetine muhalif olarak rivayet ettiği ve bu rivayeti ile de tek kaldığı hadis için kullanılmış bir tabirdir, bir tariftir. Öyle ki değerli kardeşlerim, ravinin rivayeti ile cemaatin rivayeti arasında bir tercih yapmak gerektiği zaman tek kalan ravinin rivayeti terk edilir ve daha çok isnatla gelen cemaatin rivayeti ne olur? Tercih edilir. Şazın genel olarak kabul edilen bu tarifi yanında ileri sürülmüş başka tarifleri de vardır. Bu tariflerin en eskisi İmam Eş-Şafii'ye aittir. Allah kendisinden razı olsun. İbn-i Salah'ın Yunus İbni Abdülala'dan naklen bildirdiğine göre Şafii Rahimullah şöyle demiştir. Şaz, güvenilir olan bir ravinin rivayet edip de başkalarının rivayet etmediği hadis değil. Fakat güvenilir bir ravinin başkalarının rivayet ettiği hadise muhalif olarak rivayet ettiği hadistir. Evet, bunu İbn-i Salah Ulumul Hadis'te zikretmektedir. Şafii'nin bu tarifinden anlaşılıyor ki değerli kardeşlerim, şaz olan hadis başkalarının rivayet ettiği hadise muhalif olması dolayısıyla makbul olmayan bir hadis türüdür. Çünkü başkalarının hadisi rivayet edenlerin çokluğu dolayısıyla tercihe şayandır. Ebu Ya'la el-Halili ise daha farklı bir tarif yapmış ve tek bir isnattan başka isnadı bulunmayan ve ravisi güvenilir olsun veya olmasın, bu isnatta tek kalan hadistir demiştir. Onu da yine İbn-i Salah Ulumul Hadis'te Ebu Ya'la el-Halili'nin böyle bir tarifinin olduğunu da burada zikretmiştir. Hakim en-Nisaburi'nin tarifi ise Ebu Ya'la'nın tarifinden farklı değildir. Yani o da ona çok yakın bir tarif yapmış. Ona göre şaz, güvenilir ravilerden birinin rivayetiyle tek kaldığı hadistir. Öyle ki bu hadisin mutabığı da yoktur. Yani kendisine mutabaat eden de yoktur. Evet. İbn-i Salah, Şaz'ın El-Hakim ve El-Halili'nin zikrettikleri şekilde olmadığını söyledikten sonra şöyledir. İbn-i Salah da bunları zikreder ve ondan sonra da hayır Şaz bu değildir diyerek İbn-i Salah şöyle bir tarif yapar. Diyor ki ravinin rivayetiyle tek kaldığı hadise bakılır. Ravinin rivayetiyle tek kalmış olduğu hadise bakılır. Eğer bu hadis onu rivayet eden raviden hıfz ve vapt yönünden daha üstün bir başka ravinin aynı hadisle ilgili rivayetine muhalif ise işte o zaman rivayeti ile tek kalan ravinin hadisi merdut şazdır. Yani reddedilen, kabul edilmeyen şazdır. Fakat diyor, muhalefet söz konusu değilse o zaman onu rivayet eden raviye bakılır. Bu ravi adil, hafız, güvenilir bir kimse ise rivayeti kabul edilir. Zira bir hadisin rivayetinde tek kalmak onu rivayet eden kimse için bir kadı sebebi değil, yani bir kusur sebebi değildir. Fakat rivayetinde tek kalan kimse zayıf, güvenilmeyen bir kimse ise işte o zaman tek kalması onun için kadı, yani cerh sebebi olur diyor. Evet. İbni Hacer el-Askalani ise Şaz'ın daha açık ve net bir tarifini vermiş ve bir örnekle de daha kolay anlaşılmasını sağlamıştır. Bu konuda İbni Hacer el-Askalani, Allah kendisinden razı olsun, şöyle demiştir. Bir ravinin hadisine ya zapt fazlalığı yahut adet çokluğu yahut da diğer tercih sebeplerinden birisi dolayısıyla kendisinden daha üstün bir başka ravi yönünden muhalefet vaki olursa daha üstün olduğu için tercih olunanına mahfuz, diğerine yani terk edilene de şaz denir. Tirmizi, Nesai ve İbn Mace'nin Sufyan İbni Uyeyne tarihi ile Amr İbni Dinar'dan, onun Avsece'den, onun da İbni Abbas'tan rivayet ettikleri, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bir adam vefat etmiş ve azat ettiği köleden başka varis bırakmamıştır. Hadisi buna misal teşkil eder. Ve devam ediyor. Diyor ki bu hadisin İbni Abbas'a bağlanmasında İbni Cüreyç ve diğerleri İbni Uyeyne'ye tabi olmuşlar. Hammad İbni Zeyd ise bunlara muhalefet etmiş ve hadisi Amr İbni Dinar vasıtasıyla Avsece'den nakletmiş fakat İbni Abbas'ı zikretmemiştir. Ebu Hatim der ki mahfuz olan İbni Uyeyne'nin hadisidir. Hammad İbni Zeyd adalet ve dapt ehlinden olmakla beraber Ebu Hatim sayı bakımından Hammad İbni Zeyd'e nispetle daha çok olan kimselerin rivayetini tercih etmiştir. Bu açıklamadan anlaşılıyor ki şaz makbul olan ravinin kendisinden üstün olan kimselere muhalif olarak rivayet ettiği hadistir. İstilah yönünden şazın muteber olan tarifi budur demiştir. Evet. Konuyla ilgili artık daha güzel anlayış sahibi olabilmemiz açısından ne yapacağız? Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi bu zikretmiş olduğumuz konuyu tekrar sakin, sessiz bir ortamda defalarca yine ne yapacağız? Okuyacağız. Buraya kadar da sahih hadisin efendime söyleyeyim şartlarından birisi olan dördüncü şartlarından birisi olan şaz olmamalıdır. Ne demiştik? Son ifadede وَلَا يَكُونُ شَذَّنْ وَلَا مُعَلَّلَنْ شَذَّنْ. Bu arada şazı yani لَا يَكُونُ شَذَّنْ şaz olmayacak. Olmamalıdır. وَلَا مُعَلَّلَنْ. Şimdi beşinci ifade olan sahih hadisin şartlarından sonuncusu ve beşincisi de neymiş? Sahih hadis muallel olmamalıdır. Sahih hadis muallel olmamalıdır değerli kardeşlerim. Görünüş itibariyle sahih olan fakat aslında gizli ve kadih yani sıhhatini kemiren bir illeti bulunan hadislere muallel denilmiştir. Yani görünüş itibariyle sahih fakat aslında gizli ve kadih yani sıhhatini kemiren bir illeti bulunan hadislere muallel denilmiştir. Ancak bu illet keşfedilmedikçe hadisin muallel olduğu elbette ki söylenemez. Hadis sahihtir. Ne zaman ki onun illeti ortaya konur, bunun ispatı yapılır, ondan sonra o muallel hadis yani sahih olmayan merdut hadis kısmından olan muallel hadis sınıfına girer. Bu sebepten değerli kardeşlerim muallelin tarifini yaparken kendisinde sıhhatini kemiren bir illeti bulunduğu anlaşılan bununla beraber görünüşte yine de sahih olan hadistir demek daha doğru olur. Muallel kelimesi lügatta bir şeye arız olarak onu meşgul etmek manasına gelen te'lilden ismi mef'uldür. Hadise bir illetin arız olması onu sıhhaten düşürdüğü gibi bu illetle muallel olması neticesini de doğurur değerli kardeşlerim. Hadislerin muallel çeşidi hadis ilminin en önemli ve en güç bilinen konularından birisini teşkil eder. Ya buraya iyi dikkat edin. Hadislerin muallel çeşidi hadis ilminin en önemli ve en güç, en zor bilinen konularından birisini teşkil eder. Yüksek anlayış, üstün hafıza ve hadislerin metin ve isnatlarına derin vukufiyet sayesinde hadisin illetini keşfetme mümkün olabildiği için hadisçiler arasında çok az kimse muallel hadisteki bahsindeki bilgileriyle şöhret kazanabilmişlerdir. Yani öyle kolay kolay bir hadisin illetini kimse bulamıyor. Bu konuda gerçekten biraz önceki ifade ettiğimiz gibi güzel bir yetenek, hadislerin metinlerine, hadislerin senedine vukufiyet şarttır. Onun için bu konuda şöhret kazananlardan meşhurları Allah kendilerinden razı olsun Ali ibn Medeni, Ahmed ibn Hanbel, Buhari, Yakub ibn Şeybe, Ebu Hatim, Ebu Zura ve Darikutni bunlar muallel hadislere vakıf olan imamlar arasında isimleri en çok zikredilen meşhur kimselerdir. Allah kendilerinden razı olsun. Rabbimiz bunlar vesilesiyle bunlar sayesinde bu şeriatın ikinci kaynağı olan hadislerin bizlere ulaşmasını sağlamıştır. Allah kendilerinden razı olsun. Evet. Bir hadis değerli kardeşlerim ya isnadında ya da metninde keşfedilen bir takım illetler dolayısıyla muallel grubuna girer. Bu illetlerin birçok çeşitleri vardır. El-Hakim Ebu Abdullah el-Neysaburi metin ve isnatta vuku bulan illet çeşitlerini 10 gruba ayırmış ve her birini misalleriyle beraber açıklamıştır. Biz de burada Hakime istinaden bu 10 grubu özetlemeye çalışalım inşallah. Birincisi Hakim Allah kendisinden razı olsun. Birincisi diyor ki illet çeşitlerinden birisi senet zahiren sahih görünse bile ravilerden birinin hadis aldığı şeyhinden sema'ı olduğunun bilinmemesidir. Yani ondan işitmesinin bilinmemesidir. Yani illet birinci olarak bu yönlü illet olabilir. İkincisi, diyor ki hadisin bir yönden müsned, hadisin bir yönden müsned olarak rivayet edilmesine ve bu şekliyle sahih olmasına rağmen sıka ve hafız olarak bilinen kimseler tarafından bir başka yönden yapılan rivayetinde mürsel olmasıdır. Bakıyorsunuz bir taraftan müsned görünüyor, bir taraftan mürsel. Artık bu da ehli tarafından araştırılıyor, inceleniyor. O ince, efendime söyleyeyim, o basit bulunabilemeyen illet bu şekilde, efendime söyleyeyim, tespit edilebiliyor. Yani ikinci olarak diyor, illetler bu şekilde söz konusu olabilir. Üçüncüsü, malum bir sahabenin hadisi olduğu bilinmekle beraber, yani bilinen bir sahabenin hadisi olduğu bilinmekle beraber, ayrı ayrı memleketlere mensup ravilerin birbirlerinden rivayetleri sırasında başka bir sahabiden rivayet edilmesi. Hadis için bir başka illet teşkil eder diyor. Bu da üçüncü olarak anlattığı şey. Dört, yine bir sahabinin hadisi olduğu halde sıhhatini gerektiren şeyin açıklanıp hatalı olarak bir tabiinden rivayet edilmesidir. Öyle ki bu tabiinin o hadisten haberi bile olmayabilir. Dördüncü olarak da buymuş. Neymiş? Bir daha bunu tekrar edelim. Yine diyor bir sahabinin hadisi olduğu halde sıhhatini gerektiren şeyin açıklanıp hatalı olarak bir tabiinden rivayet edilmesidir. Öyle ki bu tabiinin o hadisten haberi bile olmayabilir. Beşincisi, hadisin anane ile rivayet edilmesi ve senedinde bir ravinin düşmüş olmasıdır ki bu illet hadisin mahfuz olarak bir başka yoldan rivayet edilmesiyle ortaya çıkar. An fulan, işte fulandan der ama öyle değilmiş. Başka bir yerden, efendime söyleyeyim, mahfuz olarak bilinen bir yönden gelişi oradaki o kusuru, o illeti ortaya çıkarır diyor. Altıncısı değerli kardeşlerim, hadis gayri müsnet olarak mahfuz bulunduğu halde bir ravinin onu müsnet olarak rivayet etmesi hadisin illeti olur. Bu da başka bir illet çeşidi sebebidir. Yedincisi, bir ravinin hadis aldığı şeyhinin ismini bir rivayette zikretmesi, bir başka rivayette de müphem bırakmasıdır. Yani burada da, yani burada da anlaşılabilir. Sekizincisi, ravinin idrak ettiği ve hadis işittiği şeyhinden işitmemiş olduğu bir hadisi vasıtasız olarak o şeyhten rivayet etmesi hadisin illetini teşkil eder yine. Ravinin idrak ettiği ve hadis işittiği şeyhinden işitmemiş olduğu bir hadisi vasıtasız olarak o şeyhten rivayet etmesi hadisin yine illetini teşkil eder. Dokuzuncusu değerli kardeşlerim, hadisin maruf bir tarihi varken, hadisin maruf yani bilinen bir yolu varken ravilerden birinin bir başka yolla bir hadisi rivayet etmesi halinde hadisi alan şahsın bu tarihle değil de maruf olan tarihle hadisi nakledip gitmesidir. Bu da yine efendime söyleyeyim dokuzuncu olarak hadisteki bir illet sebeplerinden bir tanesidir diyor. Onuncusu, hadisin bir yönden merfu bir başka yönden de mevkuf olarak rivayet edilmesi de onun illetini teşkil eder. Bakıyorsunuz ki bir yönden merfu zikrediliyor. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme efendim ref ediliyor. Bir başka yönden de mevkuf olarak zikrediliyor. Rivayet ediliyor. Efendime söyleyeyim. O da ehli tarafından araştırılıp incelenmesi neticesinde bakıyorsunuz ki yani ona hadis denilmez. Yani merfu olarak zikrediliyor ama hayır, bu mevkuf, yani bu sahabede ne yapıyor? Kalınıyor. Aynen geçenlerde işlemiş olduğumuz bir derste hatırlayabildiğim kadarıyla bu cenaze yıkanıp abdest, gusül meselesi anlatılıyordu ya. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biriniz cenazeyi yıkarsa gusletsin, taşırsa abdest alsın ki bu merfudur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme isnat edilen, yani onda son bulan kendisinin anlattığı bir şeydir. Ama diğer yönden merfu olarak anlatılan, işte sizin ölüleriniz necis değildir. Yani bu da Allah'ın Resulüne ref ediliyor. Halbuki bu merfu değildir. Yani ona hadis denilmez. O sahabeden birisinin sözü. Şeyh el-Albani'nin de zikrettiği gibi bu. Merfuen zayıf ama mevkufen sahihtir. Yani peygamberin sözü değildir. Bu sahabe sözüdür. Dolayısıyla o günkü derste de anlattığımız gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözü neymiş? Her kim ölüyü yıkarsa, gusletsin, taşırsa abdest alsın. Bitmiştir. Ha, bunun haricinde işte sahabeden işte sizin ölüleriniz necis olmaz şeklindeki ifadesi, ya bu sahabenin kendisine has bir şeydir. Alınması gereken peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözüdür işte. Bu da onun yani burada bahsini etmiş olduğumuz 10. çeşidin bahsi edilen meseleyle yakından alakası olduğu için onu da zikrettik. Yani 10. sebep diyor, hadisin bir yönden merfu, bir başka yönden de mevkuf olarak rivayet edilmesi de onun illetini teşkil eder. Yani muallel hadis deniliyor ona. Evet. Hakim Ebu Abdullah, Allah kendisinden razı olsun, hadiste vuku bulan illetleri yukarıda naklettiğimiz 10 grupta açıkladıktan sonra bütün illet çeşitlerinin bunlardan ibaret olmadığını, zikretmediği başka gruplarında bulunduğunu, zikrettiklerini de bu ilimde ihtisas sahipleri için misal olmak ve bunlarla ma'lul hadislerin, yani illetli hadislerin hususiyetlerini tanımak üzere zikrettiğini bildirmektedir. Değerli kardeşlerim, hadis ilminin en önemli konularından birisini teşkil eden illet meselesi, her hadisçinin kolayca nüfuz edebileceği bir konu değildir. Bunu biraz önce de ifade etmiştik. Cerh ve tadilin tamamıyla dışında kalan ve birçok güvenilir ravilerin hadislerinde karşılaşılan illetin yegane delili, bu ilme vakıf imamların birbirlerinden habersiz olarak o illet üzerinde ittifaklarıdır. Bu bakımdan illete vakıf olan bir imam, altın ve gümüş gibi madenlerin kıymetini takdir etme sanatına sahip bir sarrafa benzer. Nitekim Abdurrahman İbni Mehdi, kendisine itiraz eden ve bazı hadisler hakkında şu sahih, şu da zayıf diyorsun, bunları neye istinaden söylüyorsun, bu konudaki delillerin nedir diyen bir kimseye şu cevabı vermiştir: sen paralarını bir sarrafa götürüp kıymetini sorduğun zaman o sana onların sağlam ve sahte olanlarını ayırarak söyler ve sen ona itiraz edemez, bunları neye istinaden söylüyorsun diyemezsin. İşte bu ilim de aynen böyledir diyor. Bu aynen sarraf gibidir diyor. Sarrafın uzun senelere dayanan ihtisası gibi hadisçilerinde mücalese ve müzakere neticesi kazandığı bir ihtisası vardır. Onlarda oluşan bir meleke vardır. Tabii ki gayret kendilerinden burada, bir de tabii Allahu Azze ve Celle'nin dinini ayakta tutmaları için, dininin korunması için onlara bahşetmiş olduğu, efendime söyleyeyim, nimet olarak bir meleke, bir anlayış, bir kavrayış da söz konusudur. Ki Rabbimizin bu nimeti sayesinde bir hadisin sahih veya zayıf olduğuna da hüküm verirler. Yani bu genelde tabii illetle alakalı meselede diyebileceğimiz bir ifadedir. Değilse diğer bahsedilen meselelerde hemen hemen üzerinde çalışan insanların açık ve net bir şekilde karar vereceği açık net kurallar vardır. Yani işte bir insanın adil olabilmesi için şartlar nedir? Ha, bu biraz açık, net, hemen hemen birçok insan tarafından anlaşılabilecek şeydir. İşte daptından bahsettik. Bu da keza öyledir. Ama kullanmış olduğumuz bu ifade, yani hadislerdeki illeti tespit hususundaki bu şey, gerçekten çok özel bir meleke isteyen bir şeydir. Allahu Azze ve Celle bizleri bu gibi insanların ilminden, irfanından mahrum eylemesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, konuyla alakalı artık sorulara geçmeden önce isterseniz bu konuyu bir de fotokopi şeklinde inşallah çektirmişizdir. Üzerinde durun, çalışın, tekrar sorulu cevaplı konuyla ilgili başka bir gün mutara yaparız. Selamun aleyküm.